राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 21 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे हैदराबाद राम देखो अपना उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा को प्राप्त करना उद्देश्य है। वास्तव में परमात्मा प्राप्त है वो संसार का त्याग करना है। वो संसार का त्याग सत्य ही होता है। परमात्मा की प्राप्ति भी स्वतः है और संसार त्याग भी स्वतः है, स्वाभाविक है। अपने एक नई बात मानते हैं कि हम जन्म मन में रहने वाले नई एक परमात्मा प्राप्ति करते हैं। वास्तव में नई नहीं है, परमात्मा अप्राप्त है ही नहीं कि सब जगह कण कण में परमात्मा हो तो वो हमारे को अप्राप्त कैसे है। सब जगह परमात्मा जो परिपूर्ण है तो अपने को प्राप्त कैसे अप्राप्त कैसे हो गए। अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है। नित्य प्राप्ति उसको प्राप्त करना है। अप्राप्ति का वहम है, अप्राप्ति का भ्रम है, अपने अप्राप्ति का एक मान्यता है। और है तो परमात्मा तो प्राप्त है, सब हुई हमने मान रखा है अप्राप्त है और संसार का त्याग हरदम हो रहा है। आपके हमारे ये शरीर अपनी अपनी माता के जन्म तब छोटा सा था, इतना बड़ा हो गया तो ये बड़ा हो गया तो हमारे को दिखता है, परंतु इतने छोटे हो गए, जितनी उम्र चली गई उतने तो छोटे हो गए। बड़ापन पहले था, जन्मे उस समय में 80 वर्ष का आदमी 90 वर्ष का था, 90 वर्ष रहने वाला वो अगर 10 वर्ष हो गया तो 80 वर्ष ही रहा ना, बाकी 20 वर्ष का हो गया 70 वर्ष ही रहा, तो दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है। अपने को दिखता है बड़ा, परंतु प्रतिदिन छोटा हो रहा, प्रतिदिन प्रति श्वास एक श्वास में कम हो रहा है। मानो मृत्यु नजीक आ रही है, जीना दूर जा रहा है और मौत नजीक आ रही है। तो जिस संसार को छोड़ना चाहते हैं उस संसार तो छूट रहा है और परमात्मा प्राप्त हो रहा है। ये दोनों है वास्तव में ऐसी, इसी को प्राप्त करना है। तो अप्राप्ति का वहम मिटाना है, भ्रम मिटाना है। ये भ्रम है एक नई प्राप्त हो रही है, इस है परमात्मा। तो अपने को ये मानना चाहिए कण कण में परमात्मा है। परमात्मा से खाली एक कण भी नहीं है, एक परमाणु भी ऐसा नहीं है जिससे परमात्मा न हो। तो अपने शरीर में सब जगह परमात्मा स्वतः है, व्यापक परमात्मा परिपूर्ण है और संसार स्वतः छूट रहा है। ये अलग छूट रहा है निरंतर, हमारे से अलग बह रहा है ये, हम तो एक रूप से रह रहे हैं और संसार बह रहा है। आप रह रहे हो, आप रहने वाले हो, संसार बहने वाला है। बहने वाली चीज अलग होती है, रहने वाली चीज अलग होती है। जैसे आप दरवाजे पर खड़े हैं और कई मोटर है, कई बगिया, कई यक्का आपके सामने बह गए चले गए, तो आप तो खड़े रहे और वे सब चले गए, और चले गए आप जानते हो। ऐसे आप बालकपना गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी गया, निर्धनता भी गई, धनवत्ता भी गई, आदर भी गया, निरादर भी गया, महिमा भी गई, निंदा भी गई, ये सब अवस्थाएं गई, उनको आप जानते हो। तो आप जानने वाले आप बह नहीं हो, आप हो, और ये सब अवस्थाएं बह रही है। तो ये धारणा करनी चाहिए कि जिसको प्राप्त करना है वो हमें प्राप्त है। हम संसार को आदर दृष्टि से देखते हैं, इन नाशमान को थिरता देखते, थिरता कि संसार है, संसार है नहीं, संसार तो भरा है, सब संसार जा रहा है, ये तंबू है ये भी जा रहा है, ये शैवान जितना है ये भी जा रहा है, ये थम्बे भी जा रहे हैं, वृक्ष भी जा रहे हैं, पहाड़ भी जा रहे हैं, नदियां भी जा रही है, समुद्र भी जा रहा है, इसकी उम्र खत्म हो रही है, ये गांव और शहर मनुष्य सबकी। आज से 100 वर्ष पहले ये कोई नहीं थे, और 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेंगे, तो ये बहते हैं, सब संसार बह रहा है, एक परमात्मा तत्व है वो नहीं बहता है, वो है जो ही रहता है, वो बहता नहीं, क्यों वो मरता ही नहीं कभी, वो है जो ही रहता है। उसी परमात्मा को प्राप्त करना है, बहना हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप रहना है, परमात्मा के अंश है हम, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर परमात्मा का अंश है, तो हम परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, शरीर संसार के साथ रहने वाला है, शरीर अपने साथ रहने वाला नहीं है, शरीर को अपना मानते हैं, शरीर को अपना नजीक मानते हैं, शरीर हमारे से दूर जा रहा है, हरदम हरदम हमारे से अलग हो रहा है, हरदम ही अलग हो रहा है, जितने वर्ष आए इतना वर्ष अलग हो गया, और पूरा होने से वो सब अलग हो जाएगा, तो अलग है ये, और परमात्मा मिले हुए हैं, जो अलग होगा वो अलग हुआ हुआ है, और जो मिलेगा वो मिला हुआ है, अपनी धारणा में वो नहीं मिला है, और संसार मिला हुआ है, सही मिला हुआ है, संसार शरीर एक जाति का है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रत्ती अधम शरीरा, तो पंच रचित है सब संसार, संसार के साथ है शरीर, हम परमात्मा के साथ है, शरीर हरदम जा रहा है, संसार बह रहा है, संसार के साथ शरीर बह रहा है, शरीर जा रहा है, शरीर हमारे दूर है, हम परमात्मा के नजदीक है, और संसार के नजदीक है संसार शरीर, शरीर संसार के नजदीक है, संसार के साथ एक है, और हम परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ है, शरीर संसार के साथ है, संसार शरीर के साथ है, शरीर और संसार एक जाति का है, हम और परमात्मा एक जाति के हैं, परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव चेतन अमल सहज सुखराशि, ये दुख मिलता है संसार के साथ, जितना अपने माना है उतना दुख है, जितना परमात्मा से हमने दूर माना है इतना ही दुख है, और है परमात्मा के साथ में, इस वास्ते हमको सुख सुहाता है, दुख सुहाता नहीं, दुख हमारी जाति का नहीं है, सुख हमारी जाति का है, हमारी हमारा साथ रहने वाला सुख रूप है। क्योंकि ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल और शायद सुख राशि है, राशना ढेर धान होता है, धान का ढेर उसको रास कहते हैं, रास है, ये सुख रास है, सुख रूप है। इसमें सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुख अपनी जाति का नहीं है, अपनी जाति का सुख है। इस बार सुख अच्छा लगता है, तो सुख राशि है ये स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे आनंद राशि भगवान है, ऐसे ये भी सुख राशि है। इसने जितने संसार को अपना मान लिया उतना दुखी हो गया। इसमें जितना बैराग्य हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, इतना ही ये सुख हो जाएगा। सत्य सत्य जितना लोभी ज्यादा होता है, दुखी ज्यादा होता है, मकान अपना ज्यादा मानता है वो ज्यादा दुखी होता है, जो अपना नहीं मानता उतना सुखी होता है। संसार को अपना मानना ही दुखी होना है, और परमात्मा को अपना मानना ही सुखी होना है। सुख और दुख की बात यही है कि परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा में परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा में गा रहे हैं, परमात्मा तो साथ है। ये संसार हमारे साथ नहीं है, शरीर हमारे साथ नहीं है। शरीर तो जा रहा है, हम तो रह रहे हैं, हम तो शरीर के बदले पर। आप देखो, देखते हो, मैं बालक था और खेलता था, पढ़ता था, अब मैं जवान हो गया। तो बालक पना जवान पना आप जानते हैं, और ये बालक और जवान शरीर आप उसे नहीं जानता, आप जानते हैं शरीर बदल रहा है। तो आप जानते हैं, जैसे जाने वाले आदमी को रहने वाला जानता है कि इतने आदमी हमारे सामने चले गए, इतने जा रहे हैं, उसको रह रहा है वो जानता है। इसी तरह आप अपने शरीर को भी जानते हैं, शरीर का बालक न चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा भी जा रहा है, कभी धनवाता है, कभी निर्धनता है, कभी कुछ, कभी सुख और कभी दुख और कभी शोक और कभी हर्ष, ऐसे बीतते जा रहे हैं, ये मिटते जा रहे हैं। आप रह रहे हो, आप हरदम रहने वाले हो, आप परमात्मा का अंश हो। जैसे संसार में सब जगह परमात्मा है और संसार जा रहा है, ऐसे शरीर में आप हो और शरीर जा रहा है। शरीर तो मौत के नजीक चला गया, जब जन्मे उस समय में मौत से दूर थे। अब इतना वर्ष आ गया, जितने वर्ष आओ शरीर से दूर हो गए, मौत के नजीक चल गए। जितनी अवस्था है उतनी मौत के नजीक। अब इतने बहुत हमारे मौत तो हो गई, अब आगे कितने है बाकी इसका पता नहीं है, परंतु जितने वर्षों के हो गए उतने तो मौत हो गई, उतने का तो समय चला गया, उतनी अवस्था में चली गई, उतना जीना हमारा चला गया, उतना मृत्यु नजीक आ गई। जितने वर्ष आए इतना नजीक आ गई मौत। अब मौत अगारी कितना बाकी है इसका पता नहीं है, वो भी पूरी हो जाने पर उसी मरना पड़ेगा ही। कोई अपने पास में शक्ति नहीं कि नहीं मरे, शरीर तो जाएगा। तो जितना जितना शरीर चला गया है इतना तो चला ही गया, और बाकी रहा भी जा रहा है। मैं आकर बैठा उस समय में जितना शरीर था उतना नहीं है, वो चला गया। 32 मिनट आए गए, तो 32 में 18, 17, 16 पर हम आए थे, तो 16 मिनट चलेंगे। इतना मिनट कमती हो गई हमारी उम्र, हमारे आने के बाद में 16-17 मिनट हमारी उम्र सबकी कमी हो गई। छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, उन सबकी 16 मिनट उम्र हमारी खत्म हो गई, हो गई नहीं, हो रही है, ये तो जा रही है हरदम। कहने में देरी लगती है, जाने में देरी नहीं लगती, उम्र कम हो रही है तो जीना तो कम हो रहा है, मरना नजीक आ रहा है, मौत नजीक आती शरीर छूट जाएगा। शरीर की अवधि जितना दिन है उतना दिन रहेगी, और जितना दिन अवधि पूरी हुई सर छूट जाएगा। तो उम्र घटती बढ़ती भी नहीं है, घटती बढ़ती भी है, घटती बढ़ती नहीं। कैसे है कि श्वास जितने हैं उतने श्वास बरोबर रहते हैं, घटते क्यों है कि ये दवाया सेवन करते हैं, जितनी जितनी नसबंदी करते हैं उतनी उम्र कम होती है, उतनी उम्र कम, हमारी उम्र कम होगी उतना जीना कम होगा, उतना जल्दी मरेंगे, ऑपरेशन करेंगे जितना जल्दी मरेंगे, क्योंकि श्वास जल्दी से जलेगा। जैसे क्रोध आदि करते हैं, स्त्री सेवन करते हैं, उतने श्वास जल्दी जाते हैं। बोल तो 12 पैंट 18 मित्र करते तीसरा, ज्यादा बोलते हैं तो बोल में 12 श्वास अधिक खर्च होते हैं, 1 घंटा में 900 श्वास खर्च होते हैं, 1 घंटा में बोलते हैं तो 12 ज्यादा खर्च होते हैं, जोर से चलते तो 18 श्वास होते हैं, और स्त्री संघ करते हैं तो 30 श्वास अधिक होते हैं, वो 30 श्वास अधिक हुए तो 30 अधिक होते होते अधिक होते उम्र कम हो जाती है, जीना कम होगा मृत्यु हो जाएगी, विश्वास कम हो रहे हैं। आज ऑपरेशन करके खुले हो गए कि बाद नहीं जन्मेगा, तो मरने में खुले हो गए, मौत नजीक आ गई, ये मरने का ढंग है, जल्दी मरेगा ये, तो 30 श्वास कम हो जाते हैं, नहीं तो 900 श्वास जाते हैं, 686 किस्तम 21,000 600 श्वास बीतते हैं, 1 घंटा में 900 श्वास गिनती कर लेना तो 21,000 श्वास 8 भवन में करता है। आज भूसे खुशों खाने सुसे ठीक राजी खुशी है, 21,000 600 श्वास चले गए, खाल खत्म हो गए, इतने कम हो गए, इतना जीना कम हो गया, इतनी मौत नजीक आ गई। तो मौत जिस संसार को छोड़ना है वो तो निरंतर आपसे अलग हो रहा है, अरे परमात्मा निरंतर आपके साथ हो रहे, आपके योग्यता है, आपकी अवस्था है, आपकी बुद्धि है, आप विद्या है, आपके पास में धन है, ये सब आपसे छूट रहा है, घर है, जायदाद है, सब छूट रहे है, ये सब आप अलग हो रहे है। जितना जीवोगे उतना ही तो आपके साथ में है, जीने के बाद में कैसे साथ रहेगा, ना धन साथ में रहेगा, ना संपत्ति साथ रहेगी, ना योग्यता साथ रहेगी, ना अवस्था साथ रहेगी, ये सब छूट रहे, ये सब छूट रहे है। और परमात्मा से हरदम साथ में, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से आपके साथ में, तो परमात्मा आपके है, आप परमात्मा के है, संसार आपका नहीं है, आप संसार के नहीं हो, पर दिखता है हम संसार के, संसार हमारा है, रुपये हमारे है, घर हमारा है, कुटुंब हमारा है, ये जायदाद जमीन हमारी है, बिल्कुल नहीं है, ये तो हरदम दूर हो रही है, हरदम जो दूर होगी एक दिन वो निरंतर दूर हो रही है, और मृत्यु हरदम नजीक आ रही है, हरदम ही नजीक आ रही है। जितना जीना था उसमें आप जितने वर्ष जी गए उतने मर गए, और अब बाकी कितना है तो पता नहीं, परंतु उतना घट गए। इस वास्ते भगवान को याद करो, परमात्मा के साथ है, उनके साथ रहो, शरीर के साथ नहीं रह सकते, शरीर के साथ आज आपके दिनों में 100 वर्ष 200 500 वर्ष कोई आदमी है तो आप कितने वर्ष हो गए, 100 वर्ष के भीतर भीतर सब 80-90 के भीतर भीतर लोग जा रहे हैं, तो आपकी उम्र कितनी है, इतनी है, तो सब मौत में जा रहे हैं और उम्र बीत रही है, जिसको छोड़ना है वो छूट रहा है, जिसको पकड़ना है वो आपके साथ है। आप मन से संसार को पकड़ रहे, शरीर को पकड़ रहे हैं, सही आपके साथ नहीं है, सही हम छूटता है, परमात्मा आपके साथ है। मर के जाओ तो शरीर में साथ रहेंगे, परमात्मा साथ रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, मुक्ति रहे तो साथ में, मन में तो साथ में, परमात्मा हरदम साथ में है और शरीर हरदम जा रहा है, संसार हरदम आप चालक हो रहा है, निरंतर आप चालक हो रहा है। आप संसार को साथ अपने मानते हैं कि शरीर हमारे साथ है, हम शरीर के साथ है, आपके साथ शरीर नहीं है, आपके साथ परमात्मा है, परमात्मा के साथ आप हैं, आप परमात्मा के हैं, परमात्मा आपके हैं। उसको याद करो, उसको ध्यान करो, वो हमारा है। संसार आपका नहीं है, आपका नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल पक्की बात है। ये तो बात आपको जानते ही हो कि आपके साथ वाले आदमी नहीं रहे थे, उनका संसार कहाँ रहेगा, उनके रुपये कहाँ रहे, उनका जमीन कहाँ रही, उनके साथ जमीन उनके साथ गई नहीं, अभी चले गए। तो ये संसार आपके साथ रहने वाला नहीं है, ये तो हरदम बीतने वाला है, आप रहने वाले हो, आपके साथ रहने वाले परमात्मा है, परमात्मा कभी मरते नहीं, कभी नहीं मरते, जैसे आप भी नहीं मरते। 84 लाख जोड़ी में बढ़ते हुए आ रहे हैं, मरे नहीं, आपका भाव नहीं हुआ। अब दो बात है कि शरीर तो मरने वाला, आप न मरने वाले। अब शरीर मरने वाला है, आप भी मरने वाले हो जाए तो ठीक हो जाए, और आप रहने वाले हो, शरीर भी रहने वाला हो जाए तो ठीक हो जाए। अब एक मरने वाला है, एक जीने वाला, दोनों साथ कैसे रहेंगे? एक तो हरदम मर रहा है, एक हरदम जी रहा है, हरदम रह रहा है, उनका साथ कैसे? तो ना तो शरीर साथ रहने वाला, ना शरीर आप साथ मरने वाला, ना शरीर साथ आप मरने वाले। तो आप रहने वाले के साथ रहो, रहने वाला परमात्मा, परमात्मा के साथ प्रेम करो और संसार से उपराम हो जाओ। संसार की चीजें हैं, ये संसार की आपकी नहीं है, इस वास्ते संसार में लगा दो, दूसरों में सेवा में लगा दो, उतना ठीक है, नहीं लगाओ उतना धोखा होगा। सब छोड़ कर जाओगे, जो अच्छे काम में अगर लगा दोगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो छोड़ कर जाओगे। तो सतुरी समझदारी बात यही है कि जीते जी अपने हाथ से लगा दे, जितना काम सारी सेवा कर दी, दीन दुखी गरीब उनकी सेवा कर दी, गायों की सेवा कर दी, जो मर रहे हैं उनकी सेवा कर दी, उतना रुपया आपके असली साथ में चले गए। आप दान पुण्य आदि करते वो तो आप साथ में, और जो यहाँ रहा हो आप साथ में नहीं है। परंतु आदमी समझता है जो रहा वो हमारे हाथ में, और खर्च कर दिया वो चला गया, और रहा वो हमारे हाथ में, बात है उल्टी। रहा हुआ वो तो निकम्मा है आपके, और जितना काम कर दिया वो साथ में। इस वास्ते लिखा है दाता रंग कृपणम मन्ये, दान देने वाला जो उपकार करने वाला है वो बड़ा कृपण है, बड़ा कंजूस है। दाता रंग कृपणम मन्ये मृतोप्यर्थं मुञ्चति, मरता हुआ भी धन छोड़ता नहीं, और अदाता ही महात्यागी जो नहीं देता है, छूता ही नहीं है, जो जो छोड़ के चला जाता है, हजारों रुपयों को छूता ही नहीं है, जो जो छोड़ के चला जाता है, वो बड़ा त्यागी है। और देने वाला छूता तो है ही, वो छू कर देता है, वो छूते ही नहीं, इतना त्यागी है, छूते ही नहीं। तो बात समझदारी ये है कि अपने हाथों से दिन दुखों की सेवा में गायों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, रोगियों की सेवा में, दुखियों की सेवा में लगा दो, वो आपके साथ में जाएगा। पिछले दिनों में शेर जी को कहते थे जयदेव जी कि लोग पूछते क्या करें, संसार भी सरकार भी परीक्षा लेगी तुम्हारे पर, तुम्हारे सोचा करे क्या, तो कहते सच्ची बात मानते नहीं, दीन दुखियों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, अवसरवादी पूर्ति में लगाते रहो, साथ में चलने का पैसा वो है, पर वो आदमी करते नहीं, यहाँ रखना करते है, यहाँ रहेगा ज्यादा सुबह से जाएगा, मैं सच्ची बात मानते नहीं, साथ में चलना है, उपकार में लगा देना दूसरों को, साथ में चलेगा, आप जान जाओगे यहाँ दिया हुआ वहां मिलेगा, वो तो देते नहीं और यहाँ रखते हैं, यहाँ रखा हुआ तो आएगा नहीं, सब यही रह जाएगा, तो वहां 10-20 हजार कम छोड़ लो, खर्च हो जाएगा 10-20 हजार, 20 हजार, 50 हजार, तो कम छोड़ मरो और क्या फर्क पड़ेगा, उतना कम छोड़ मरो, ज्यादा छोड़ कर मरोगे क्या फायदा, आपके फायदा क्या होगा, जितना कम छोड़ मरो उतना फायदा होगा, पर ये बस समझ में नहीं आती, एक तगड़ा लगा रहा है छोड़ कर मरो, एक धागा साथ में जा जाएगा, सिकंदर चला दुनिया से, दोनों को हाथ खा ली थी, कमरों में से पैसे निकाल दिए, मसानों के पैसे निकाल दिए, इतना संग्रह किया सिकंदर ने, तो मरा जो हाथ खाली रहेगा जनाजा, और ये बैंक उठी है उसको जनाजा कहते हैं, तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली है, कौन नहीं लेगा नहीं, पैसे यार छोड़ोगे दोनों हाथ खाली होंगे, एक पैसा एक धागा एक कैसी चीज ला सकोगे नहीं, इस वास्ते भाई जीते जी खर्च कर दो तो अच्छी बात, ये तो छोड़ कर मरना पड़ेगा, हम साधु हो गए तो लंगोटी और हमारी तुम भी फूटी हुई भी रहेगी यहाँ, उसको ले जाने से फूटी तुम्हें भी बचेगी है, मन रहे अब तू जग से छूटो, शीश उगारे घर में से करता कर में कमंडल फूटो, वो फूटो गुंडल बाकी बाकी रहेगा, अब कमंडल नहीं रहेगा, ये सब रह जाए भाई, साधु हो चाहे गृहस्थी हो भाई हो चाहे बहन हो, चीज राखी जो संचय किया भाई यहाँ रहेगा, तो यहाँ ज्यादा छोड़ पड़ोगे और फिर क्या है, जितना परिधान में पुण्य में लगा दोगे उतना कम छोड़ कर मनोगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा छोड़ मरो चाहे कम छोड़ मरो, छोड़ना तो पड़ेगा, निर्वाह की चिंता करते निर्वाह की चीजें तो बाकी रहेगी, मरोगे पहले दादू दुनिया बावली सोच करे गली रोटी देसी राम जी दो मरो पहले इस वास्ते भगवान ने तो याद करो, भगवान ने अपना समझो, शरीर को अपना मत समझो, यंग संपत्ति को अपनी मत समझो, भगवान को समझो अपना, ये तो अपने कहने में रखो, मन में समझो कि जितने दी जाए जितनी खर्च कर जाए जितने दूसरों को सेवा में लग जाए वो अपनी है, क्यों है ही संसार की थी संसार की है संसार की रहेगी, आप अपना प्रयास करके तो कई दिन करके आप छोड़ चला जाओगे, ये है इस वास्ते है जो खर्च कर दो, है जो खर्च कर दो निहाल हो जाओगे, बात है अंदर छोड़ कर मरोगे कमरा बाकी रहेगा, अब साधु है नहीं लंगोटी बाकी रहेगी, एक कपड़ा भी बाकी रहेगा, कमजोर भी यही रहेगा, छोड़ना पड़ेगा ही, हमारी ये चीज रहेगा आप कुछ करेगा, जिनसे जो आप घनी संग्रह किया है वो संग्रह रहेगा, हमें जितना संग्रह रहेगा वो रहेगा, इस वास्ते उपकार में लगाओ, ठीक हो जाए। नारायण नारायण, समय हो गया।